mama na kokamwa motino yongana mi pesa na yo na sima mikolo misato mama mamoti pe basi bayebi libala oyo yakato yokana amu yako mama songi bolingo eleki ego tabwisa sango na mboka o mama bato nyonso bakoyeba o amu yako mama songi bolingo eleki ego tabwisa sango na mboka o mama bato nyonso bakoyeba o papa, masele ya papa. Amu ya goba mama, sangi bolingo eleki. Eko tambisa sango na moka o mama, bato nyoso bako yeba o. Senga yo vanda pemeni pemeni nanga na kasala nyo sopa to linga nango bichu nako pesa yo nyo soko senga pote na lingi masele olingo na yo epe singa basi basi mama nako senga yo vanda pembeni pembeni nanga nako sala nyonso mpato linga nango fichu nako pesa yo nyonso kosenga pote na lingi masele thank you. kolia makoso makoso na kolia makoso makoso na kolia